Nosaltres, que continuem el nostre programa d'avui, el que farem a continuació serà anar a parlar amb una futbolista de casa, una futbolista empordanesa, feta futbolísticament a la cantera de l'Estartit i del Llers, i que ara mateix la trobem a Tenerife, al Tacuense, concretament jugant a la Reto Iberdrola. Però el que volem fer avui amb la Maria, Martí, és parlar dels seus inicis en el futbol, en el món del futbol femení, i com ha evolucionat aquest món des de que ella va començar, doncs, quan estava amb les noies petites del Llers, fins ara mateix, doncs, que està a la Lliga Reto Iberdrola. Anem a saludar-la ja. Molt bon vespre, Maria. Hola, què tal? Bé, és el que deia, no? Tu et vas formar futbolísticament aquí a l'Alt Empordà i a l'Estartit també. Explica'ns una mica com ha evolucionat el futbol femení des que tu recordes els teus inicis fins ara. Sí, doncs mira, jo als 8 anys ja vaig començar amb el futbol en el Llers, i bueno, la veritat que a la vista està, no?, el canvi, l'evolució que ha fet el futbol femení. I bueno, doncs avui en dia, doncs, tenim la sort de poder dir que ens podem dedicar a això professionalment. I més, mira, de fet fa pocs dies s'ha anunciat que ja l'any que ve es professionalitza la Lliga de Primera Divisió, així que això ja és un pas molt important endavant. És el que tu deies, un pas endavant molt important, perquè fins fa no gaire, doncs, el futbol femení no tenia massa ressò, no? Ara s'ha creat aquesta primera divisió, la Reto Iberdrola, s'han reformat una mica les competicions a nivell nacional i sembla que es vol donar més, doncs, més volada en aquest món, no? Sí, bueno, al final és el que sempre dèiem les jugadores, no?, que necessitàvem molt l'apoyo de tots els mitjans de comunicació, no?, de les tele, les ràdios, i al final els clubs grans també han apostat per nosaltres, i això jo crec que és el que ha marcat la diferència, no?, que ha arribat al públic, ha arribat a la gent i està creant un interès. Tu has passat, Maria, per diversos equips, per exemple, entre ells el Màlaga, el Córdoba, ara aquí a Tenerife. Explica'ns com es viu el futbol femení ja d'una manera professional, o més que res en unes categories com aquestes, professionals? Pues sí, la diferència, no?, és això, que al final, com et pots dedicar això per sort, pues ja, no?, t'arriben ofertes i te valoren realment, i per això també estàs d'un equip a un altre, perquè ja és també com una mica comparant en el sentit en el futbol masculí, no?, que al final et mous per ofertes i ja hi ha més, bueno, més et valoren, més a gust estàs, més minuts pots tenir, i això és lo important, no?, que també les jugadores a dia d'avui estem disposades, no?, a agafar les maletes i anar on tinguem d'anar, pues, per dedicar-nos a això i fer entre totes que el futbol creixi. Com us està anant aquesta temporada aquí amb el Tacuense Real Unión de Tenerife? Bé, molt bé, la veritat que l'objectiu era la permanència i ja l'hem aconseguit a falta de 3-4 mesos d'acabar la Lliga, així que molt bé, estem aquí disfrutant i competint, i sobretot és un projecte seriós, no?, que el que buscava era això, un projecte amb ambició, i estic segura que el Tacuense en un parell, 3 d'anys, pot aconseguir fer el salt a la primera divisió. Parlem una mica del futbol gironí, aquí, del futbol de casa. I en la seva època hi va haver Llers, a categoria estatal, després va ser l'Estartit, el Sant Pere darrerament també, i ara, doncs, el Girona, que està a primera nacional. Què li falta a la província de Girona per tenir un equip a dalt, Maria? Bueno, al final és això, no? Jo crec que el Girona ha fet bona feina, no?, en apostant pel futbol femení. L'únic, bueno, el que falta és que també, no?, les jugadores estiguem una mica més disposades a Girona en voler anar més enllà i a dedicar-nos a això així professionalment. Si és veritat que jo tinc moltes companyes de molt nivell, doncs per les circumstàncies de que el seu dia el futbol femení no et valorava com ens mereixíem, que han hagut de dedicar-se, no?, a dedicar-se no, sinó a escollir anteposar el treball que poder dedicar-se al futbol, no? I crec que és una llàstima, perquè tinc moltes companyes i amigues amb un nivell brutal que no han pogut, doncs, per aquestes circumstàncies. I bueno, al final jo crec que les nenes avui en dia ja es poden, tenen un mirall, no?, on mirar-se, jugadores com Alexia Putellas en el Barça, que poden veure que ja surten a la tele, es poden veure reflectades i veure que realment s'hi poden aconseguir això. I jo crec que entre tot, no tot està ajudant perquè les nenes avui en dia la cantera vagi pujant i es vulguin dedicar a això, i estic segura que s'hi dedicaran. Doncs Maria Martí, moltes gràcies per atendre'ns, molta sort de cara a aquest tram final de temporada aquí amb el Tacón Serre de Tenerife, i parlem en propers dies. Moltes gràcies. Vale, moltes gràcies, i també m'agradaria donar les gràcies tant al Llers com a l'Esterdí, pues, per haver-me deixat créixer com a persona i futbolista, i que el futbol gironí que vagi avançant, que estic segura que ho aconseguirem. Doncs moltes gràcies, Maria. Vale, a vosaltres.